Przywitaj wiosnę z nową szczupłą sylwetką. Sięgnij po Calorie Control, którego składniki zmniejszają wchłanianie tłuszczów oraz wspomagają metabolizm. Kupując suplement diety Calorie Control z innowacyjną formułą Ascofibrex, otrzymasz unikalny kod do aplikacji z nowoczesnym programem odchudzania. Zapytaj w aptece lub w drogerii Superfarm. A więc proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My Optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko. Potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Środa, 2 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 8. Serwis, Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Co najmniej 5 osób zginęło w wyniku trzęsienia ziemi w Chile. Wstrząsy miały siłę ponad 8 stopni. Ukraina chce skarżyć Rosję do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. To w związku z aneksją Krymu. Z Poznania do Amsterdamu autostopem ścigać się będzie aż 600 osób. Zupełnie nie spodziewaliśmy się takiego odzewu. A wyścig pod koniec kwietnia. Rośnie liczba ofiar potężnego trzęsienia ziemi w Chile. Miało ono siłę 8,2 w skali Richtera. Rząd potwierdził 5 ofiar śmiertelnych. Jest też kilkoro rannych. Ewakuowano mieszkańców wybrzeża Pacyfiku nie tylko w Chile, ale też w Peru i Boliwii. Z Santiago de Chile Monika Trętowska. To będzie długa noc dla Chilijczyków. Jeszcze przez kilka godzin utrzymany będzie alarm tsunami. Władze nawołują do tego, by ewakuowani mieszkańcy wybrzeża pozostali przez najbliższe godziny w bezpiecznym miejscu i nie wracali jeszcze do domów. Odwołano loty i kursy autobusów na północ kraju. Odwołano też lekcje w szkołach. Do tej pory potwierdzono śmierć 4 mężczyzn i 1 kobiety. Jednocześnie władze nawołują do zachowania spokoju i podkreślają, że straty materialne w wyniku trzęsienia ziemi nie są duże. W ostatnich tygodniach ziemia w Chile trzęsła się niezwykle często. W zeszłym miesiącu ewakuowano ponad 100 tysięcy mieszkańców tego samego regionu wskutek wstrząsu 6,7 w skali Richtera. Santiago de Chile dla Polskiego Radia, Monika Trętowska. Ukraina złoży skargę na Rosję do międzynarodowych trybunałów w sprawie Krymu. Zapowiedział to w Brukseli minister spraw zagranicznych tego kraju Andrii Deszczyca, który uczestniczył w spotkaniu szefów dyplomacji państw NATO. W tej chwili gromadzimy dane i dokumenty, więc to może trochę potrwać. Uznajemy Krym za integralną część Ukrainy. Wierzymy, że wraz z międzynarodową pomocą będziemy mogli go odzyskać i Krym powróci do Ukrainy. Ukraina zamierza zaskarżyć Rosję przede wszystkim do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i Międzynarodowego Trybunału Praw Morza. Do poszukiwań zaginionego samolotu malezyjskich linii lotniczych włączają się 2 brytyjskie jednostki. W rejonie poszukiwań jest już okręt podwodny z napędem atomowym, który ma nowoczesny sprzęt do przeszukiwania dna morskiego. Dziś ma tam też przypłynąć okręt hydrograficzny Echo. Poszukiwania trwają już ponad 3 tygodnie. Efektów brak. Australijski generał lotnictwa Angus Houston, który w praktyce przejął nadzór nad operacją poszukiwań lotu MH370, powiedział reporterom, że jest to szczególnie trudne wyzwanie. Teren poszukiwań jest bardzo duży, ogromny. Żeby dać pojęcie o skali, równa się obszarowi Irlandii. Z mojego doświadczenia, mam go wiele, muszę powiedzieć, że ta operacja to chyba największe wyzwanie, z jakim miałem kiedykolwiek do czynienia. Generał Houston dodał, że normalnie punktem wyjścia dla ratowników jest ostatnia znana pozycja poszukiwanej jednostki czy samolotu. Ale w tym wypadku jest ona niezmiernie odległa od miejsca przypuszczalnej katastrofy. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Czasu na wyjaśnienie zagadki zaginięcia samolotu jest coraz mniej, bo tylko do poniedziałku czarne skrzynki będą nadawały sygnał, który pomaga w ich zlokalizowaniu. Boeing malezyjskich linii lotniczych lecący z Kuala Lumpur do Pekinu zaginął 8 marca. Na pokładzie było 239 osób. Rekordowe 600 osób zgłosiło się do wyścigu autostopem z Poznania do Amsterdamu. Właśnie zamknięto listę uczestników, którzy 30 kwietnia pojawią się na starcie na poznańskim Starym Rynku. Organizatorzy przekonują, że ściganie się stopem to świetna zabawa i możliwość poznania ciekawych ludzi. Jacek Butlewski. Przed rokiem poznaniacy ścigali się autostopem do Wenecji. Rok temu wydawało nam się, że 100 osób jest naprawdę dużym wynikiem. W tym roku liczyliśmy po cichu na 300 osób, ale 600 osób przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Ścigać się będą pary, mówi organizator wyścigu Michał Łęcki. Wszystkie pary udają się w stronę Amsterdamu autostopem. Myślę, że pierwsze pary dotrą jeszcze tego samego dnia wieczorem, ale zdecydowana większość spokojnie w czwartek, w piątek, bo wyścig jest tutaj drugorzędny. Najważniejsze jest dobra zabawa i przeżycia na trasie. W Amsterdamie 600 uczestników będzie się wspólnie bawić. Mają wykupione miejsca na kempingu. A organizatorzy już planują kolejny wyścig w przyszłym roku. Na razie jednak nie wiadomo, gdzie będzie jego meta. To był serwis Trójki. Na serwis zaprasza PKN Orlen. Sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. A o sporcie Monika Sułkowska. Ćwierćfinały piłkarskiej Ligi Mistrzów na razie nie zawodzą. Wczoraj obejrzeliśmy dwa mecze kipiące od emocji. Na Camp Nou Barcelona zremisowała 1-1 z Atletico. To madrycka drużyna wyszła na prowadzenie w drugiej połowie po fantastycznym golu Diego. Barca odpowiedziała kilkanaście minut później trafieniem Neymara. Bohaterem spotkania został okrzyknięty bramkarz Atletico Courtois. W drugim wczorajszym spotkaniu skazywany na pożarcie przez Bayern Monachium Manchester United także zremisował 1-1. Czerwone Diabły cieszyły się z prowadzenia 1-0 po bramce Vidicia przez kilka minut. Później wyrównał Schweinsteiger. Strzelec jedynego gola dla Bawarczyków w końcówce spotkania zobaczył czerwoną kartkę i nie zagra w rewanżu, a ten 9 kwietnia. Dziś kolejne pierwsze starcia ćwierćfinałowe. Real Madryt zagra z Borussią Dortmund. W tym meczu, jak wiadomo, nie zagra Robert Lewandowski, który pauzuje za kartki. Żałuję, że nie zagra w pierwszym meczu, ale jeśli będzie dobry wynik, to w Madrycie, no to w Dortmund będzie wszystko możliwe. I my nie jesteśmy faworytem, nikt na nas nie stawia, ale będziemy walczyli i łatwo się nie poddamy. W drugim dzisiejszym meczu Paris Saint-Germain zmierzy się z Chelsea. Początek obu spotkań o 20:45. Kolejne dwie drużyny dołączyły do listy uczestników klubowych Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn. W Afryce awans wywalczyła ekipa Esperance Tunis, zaś z Ameryki Północnej i Środkowej nominowano portorykański zespół Guayana Bomets. Do obsadzenia pozostało miejsce, które zajmie najlepsza drużyna z Azji oraz dwa miejsca dla drużyn, którym Światowa Federacja przyzna dzikie karty. Z polskich żeglarzy startujących u wybrzeży Majorki w regatach Pucharu Świata najwyższe lokaty po 5 wyścigach zajmują zawodnicy Energa Sailing Team Poland. Kacper Ziemiński jest 2. w klasie laser, a Piotr Kula 6. w finie. W regatach do soboty będzie startować w klasach olimpijskich 1130 zawodników. Ciarko Sanok jest o krok od Mistrzostwa Polskich Hokeistów. Wczoraj 4-3 pokonało GKS Tychy i w rywalizacji finałowej do 4 zwycięstw prowadzi 3-2. Spotkanie numer 6 już jutro. Na serwis zaprosił PKN Orlen, sponsor główny Orlen Warsaw Marathon. Dziś słonecznie, ale nie wszędzie. Zachmurzy się na zachodzie kraju. Wieczorem na nizinie szczecińskiej może nawet popadać wiatr słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, temperatura od 7 stopni w Trójmieście, 9 w Elblągu i Augustowie, 11 w Warszawie, Grudziądzu i Zamościu, 13 w Krakowie i Przemyślu, 15 w Gorzowie i Szklarskiej Porębie, a najcieplej we Wrocławiu 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My Optymianie. Z internetu, ale w radiu. Bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj, jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko, potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej, całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Pani profesor, niesamowity wykład. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Co za pamięć, co za błyskotliwość, co za inteligencja. Oh, moja droga, to naprawdę nic takiego. Po prostu, żeby być w formie, trzeba czasem sobie pomóc. Ja zażywam Bilomak Plus. Suplement diety Bilomak Plus to najwyższa dawka ginkgo biloba, wspierająca pamięć i koncentrację. Wzbogacona lecytyną, magnezem i witaminami. To jedyny taki produkt na rynku, zawierający aż 5 składników aktywnych. Bilomak Plus, dostępny w aptekach. Bilomak Plus, pamiętasz o wszystkim. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł. Tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na tui.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Dlaczego jedziemy na stację? Bak jest prawie pełny. Dziś w planach zakupy, więc wybierzmy najlepszą dla nas ofertę. Na stacji BP? Tak. Teraz płacąc kartą Visa za paliwo mamy jeszcze więcej korzyści. Weź udział w promocji Visa. Płać kartą za paliwo na stacjach BP. Czekają na Ciebie atrakcyjne promocje, zniżki i rabaty. Ty decydujesz, z której chcesz skorzystać. Kieruj się na stację BP i korzystaj do pełna. Szczegóły ofert na visa.pl/BP. Żyje się lepiej. Visa. Jeśli kochasz muzykę i nie wyobrażasz sobie jazdy samochodem bez ulubionych dźwięków, wejdź na stronę skodaautomuzyka.pl. Znajdziesz tam to, czego szukasz, a głosując na swoich faworytów, możesz wygrać Skoda Rapid Spaceback. Zapraszam zatem na stronę. W sensie na skodaautomuzyka.pl. Marcin Prokop. To ja mówiłem. Skoda. Simply clever. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, a w studiu poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Kurski, wiceprezes Solidarnej Polski. Witam panią, witam państwa. Panie pośle, prezydent zwołał na piątek Radę Gabinetową w sprawie Ukrainy, to znaczy, że sytuacja jest bardzo poważna? Nie wiem, czy takie są jego intencje. No, chcę kontynuować pewnie ten kurs zapoczątkowany spotkaniami Rady Bezpieczeństwa Narodowego i szukać konsensusu narodowego, ale z tym jest coraz trudniej w świetle tego, że Donald Tusk w dosyć nieprzyjemny sposób wykorzystuje jednak Ukrainę do własnej kampanii wyborczej, jeżeli da się przypomnieć ten skandaliczny tekst grożący rodzicom, że dzieci mogą nie pójść do szkoły 1 września. Żaden polski premier nie może sobie pozwalać na tego rodzaju igranie z ogniem i z emocjami rodziców. Ale zostawmy na chwilę Donalda Tuska. Koniec kontaktów NATO-Rosja. To jest kolejny symptom pokazujący, że nie jest dobrze? To jest spóźniony sygnał, dlatego że natychmiast po zbrojnej interwencji, tej pełzającej interwencji na Krymie, NATO powinno zerwać kontakty wojskowe z Rosją, tak jak to zresztą zrobiło po ataku na Gruzję. Więc jestem zaskoczony, że tak późno nie może być tolerowania społeczności międzynarodowej, tolerancji dla tego rodzaju aktów agresji, de facto złamania 70 lat pokoju na kontynencie. Panie pośle, będziemy szczęśliwi, jeśli przybędą do nas dwie ciężkie brygady NATO, mówi minister Sikorski. Czy pan też będzie szczęśliwy? Będę szczęśliwy, ale te wszystkie wypowiedzi Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego są absolutnie spóźnione i są próbą skorzystania, w polityce się nazywa zasada podwójnego profitu, to znaczy nabroili, wystawili Polskę na niebezpieczeństwo i Sikorski i Tusk, a dzisiaj robią wielki PR, przedstawiając się jako ci, którzy to zagrożenie obniżają. Polityka gazowa. Niech pani zwróci uwagę. Dzisiaj się mówi o Unii Gazowej. A jaka była polityka Tuska i Sikorskiego w sprawie gazu? Fatalna umowa z Rosją. Za dużo gazu. Handlowa na zakup gazu kilka lat temu. Za dużo gazu na za długi termin. No dobrze, ale co z tymi brygadami ciężkimi? Owszem, już dawno powinna być obecność instalacji NATO, chociażby tarczy antyrakietowej w Polsce, tylko że to było winą Donalda Tuska, że zwlekano na przykład z ratyfikacją porozumienia z Condoleezą Rice i czekano na Obamę, a Obama się z tarczy antyrakietowej wycofał. To jest jeden z przykładów, jak już dawno mogliśmy mieć instalacje amerykańskie i natowskie w Polsce, a ich nie mamy. A ciężkie brygady? Ciężkie brygady, okej. No, za mało, za późno. Tak długo, jak Polska będzie takim wysuniętym buforem bez realnego wojska amerykańskiego i natowskiego w Polsce, tak tym łatwiej będzie obiektem pożądania agresji ze strony Rosji. W związku z tym już dawno tutaj powinny być takie instalacje, które oznaczają, że wejście do Polski, czy jakakolwiek agresja, jest agresją również na Stany Zjednoczone. Ale gdyby pani pozwoliła, ten wątek, którego w ogóle media nie podejmują. Jaki wątek? To znaczy wystawienie Polski na niebezpieczeństwo przez Tuska i Sikorskiego przez ostatnie 7 lat. Umowa z gazową, chociażby niebezpieczeństwo energetyczne, umowa gazowa z Rosją, zła umowa, za dużo gazu, za drogi na za długo, Nord Stream. Pozwolenie na zbudowanie rury, która omija Polskę i Ukrainę między Rosją a Niemcami. Gazoport. Zackali się z tym 7 lat. I tak dalej, i tak dalej. W związku z czym to a jest... A pana szef ma złą wolę? Pakiet czy nie jest niekompetentny? A dlaczego ma być niekompetentny? Tak mówi Donald Tusk, że albo ma złą wolę, albo jest niekompetentny, mówiąc, że Donald Tusk pogrzebał polski węgiel. Ma 100% racji, dlatego że Donald Tusk, i to jest, ja jestem przerażony, że media nie dociskają w tym momencie Donalda Tuska, bo to jest decyzja na lata. Na lata, na dziesiątki lat, na nasze dzieci, na nasze pokolenia. Zobowiązał się. A jak go docisnąć? W jakiej sprawie? Jeśli mówi, że na szczycie bez weta zablokowaliśmy te najbardziej niekorzystne dla nas rozwiązania. On zablokował podniesienie, redukcję CO2 o 80%, co jest zupełnie fantasmagorią. Dzisiaj w Polsce zaczął obowiązywać pakiet 3x20, czyli obniżenie CO2 o 20%, co jest już bardzo groźne, a tydzień temu w Brukseli Donald Tusk zgodził się na redukcję CO2 o 43% do roku 2030. Oznacza to dokładnie dekarbonizację, czyli odejście od węgla polskiej gospodarki i zabicie polskich kopalń. Dekarbonizację, tak? Tak, odejdzie. A Donald Tusk mówi o rehabilitacji. To jest świetne słowo w ustach Donalda Tuska, dlatego że rehabilitacja to jest przywrócenie czci czemuś czy komuś, co zostało wcześniej niesłusznie skazane. Węglowi. I właśnie węglu. Węglu w Bydgoszczu. I to właśnie Donald Tusk odpowiada za zgodę na pierwszy pakiet klimatyczny, redukcję CO2. Ja wiem, że to jest dla ludzi fantasmagoria, ale to oznacza droższy prąd, być może nawet 80 czy 100% w przeciągu kilku lat. Donald Tusk zawalił sprawę, wbrew temu, proszę co przycisnąć, mówi, tak? Proszę media, żeby przycisnęły Donalda Tuska, co podpisał, co jest w konkluzjach Rady Europejskiej z 21 marca. A ja pani mówię, że tam jest zgoda na obniżenie CO2 o 43% do roku 2030. I to jest zgoda na likwidację polskich kopalń? To jest zgoda, tak? Na likwidację olbrzymiej większości polskich kopalń i na przestawienie naszego zaopatrywania z węgla na gaz, dlatego że... Czyli Solidarna Polska nie będzie popierać Donalda Tuska, który prowadzi ofensywę dyplomatyczną w sprawach energetycznych i wymyślił sześciopunktowy plan? My żądamy od Donalda Tuska, żeby to samo mówił, co robi. Nie można mówić o rehabilitacji polskiego węgla, a jednocześnie podpisywać zgodę na redukcję emisji CO2 o 40%. To samo mówi, co robi, czy to samo robił, co mówi? Nie wolno mówić czego innego, niż się robi. A Donald Tusk dokładnie co innego robi, czyli zgadza się na konkluzję Rady Europejskiej. Gdzie ma prawo weta? I zgadza się na kierunek, który będzie legislacyjnie potem już większością głosów, gdzie już zostaniemy przegłosowani. No dobrze, będziecie go popierać, czy nie? Tam, w sprawie energetyki. Tam, gdzie robi dobrze, będziemy popierać, ale informujemy państwa. No dobrze, a ten plan jest dobry? Plan jest dobry, tylko że Donald Tusk co innego mówi, a co innego robi. No, powtarzam pani, redukcja CO2 o 40% do roku 2030 oznacza dla Polski, która ma 93% energii produkowanej z polskiego węgla, śmierć. Śmierć i prąd, śmierć dla kopalń, kolejne dziesiątki tysięcy miejsc pracy straconych na Śląsku oraz w przemyśle wytwórczym prądu. Eksport bardzo wielu miejsc pracy poza granicę Polski, spadek PKB i generalnie zapaść w polskiej energetyce, uzależnienie od gazu. I to jest wpisywanie się w tą fatalną politykę Tuska i Sikorskiego, która wystawiała nas na niebezpieczeństwo energetyczne od 7 lat. Panie pośle, jak się pan czuje we frakcji w Parlamencie Europejskim z Nigelem Farage'em, który podziwia Putina? On nie podziwia Putina. On powiedział, że podziwia. Nie. To jest jeden z najlepszych przywódców. On powiedział tak. Oczywiście nie zgadzamy się z tymi słowami, ale on powiedział, że potępia to, co Putin zrobił na Krymie. To jest istota sprawy. Natomiast imponuje mu jego skuteczność. Anglicy jako wyspa... A pan nie imponuje? Nie, nie imponuje. Anglicy zawsze byli wyspą i zawsze mieli stosunek bardzo chłodny, taki niekiedy cyniczny do rzeczy, które rozgrywają się na kontynencie. Ale jednocześnie Farage... No dobrze, to jak się pan... Farage'owi imponuje skuteczność Putina, ale oskarża przede wszystkim hipokryzję Unii Europejskiej, która doprowadziła do sukcesu Putina, dlatego że Unia Europejska jeździła na Majdan. Jako Solidarna Polska przestrzegaliśmy. Czyli to, co mówi Nigel Farage, pana nie bulwersuje, to wszystko jest, że tak powiem, językiem potocznym, młodzieżowym, cool. Stanowczo to odrzucamy. Powiedzieliśmy to Nigelowi Farage'owi. Wysłaliśmy do niego nawet notę w tej sprawie. Natomiast apelujemy o czytanie ze zrozumieniem. Potępia zdecydowanie to, co zrobił Putin. Nie zgadza się nim, ale jako chłodnemu Anglikowi imponuje mu jego skuteczność. Możliwa dzięki hipokryzji Unii Europejskiej, która... Jeżeli ktoś komuś imponuje, to ten, któremu to imponuje, to chyba podziwia, prawda? To już nie bawmy się w słówka, panie pośle. Ale słówka są tu najważniejsze. Chodzi o sens. Nie, najważniejsze jest to, czy panu jest dobrze we frakcji z człowiekiem, któremu imponuje Putin? Pani redaktor, wszyscy mają we frakcjach swojego Farage'a. Na przykład ECR, grupa, w której jest PiS i Polska razem, mają na przykład pana Zile, który składa hołd SS Galicjan i Łotyszom, którzy mordowali w Polsce Polaków i dokonywali potwornych zbrodni. Inni mają we frakcji Erikę Steinbach i tak dalej. Każdy kogoś ma. Natomiast my dzięki obecności we frakcji Europy Wolności i Demokracji możemy realizować skutecznie polski interes i na przykład przeprowadzać akcję Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej przeciwko pakietowi klimatycznemu, który zabija... A o co chodzi w wyborach europejskich, panie pośle, bo z waszego spotu wynika, że chodzi o pamięć historyczną, o nasze wewnętrzne tutaj rozliczenia... To był spot rozgrzewkowy wchodzący w kampanię, natomiast nie ściśle europejski. Spot europejski przedstawimy za jakiś czas, kiedy kampania będzie wchodziła w decydującą fazę. No to o co chodzi w wyborach europejskich, bo według Donalda Tuska, którego pan już to przywołał, to są wybory, cytuję, o tym, czy 1 września dzieci pójdą do szkoły, a według Solidarnej Polski o czym są te wybory? O tym, czy bilans Polski w Unii Europejskiej będzie korzystny czy niekorzystny. Jeżeli będzie taka polityka, na jaką godzi się Tusk, na przykład właśnie pakiet klimatyczno-energetyczny, to może się okazać, że to, co musimy zapłacić za projekty, które wdraża Tusk i narzucane przez Unię jak pakiet, kosztowo przewyższą zyski z Unii Europejskiej. W związku z czym trzeba stawiać na takie formacje jak Solidarna Polska, która chce z Europy wyciągnąć to, co jest dobre dla Polski, a nie to, co złe. Chcemy na przykład dostosować standardy socjalne w Polsce do europejskich. Na przykład, żeby zasiłek na dziecko wynosił w Polsce dokładnie tyle, ile w Wielkiej Brytanii. 110 euro, 500 złotych. A skąd za to pieniądze, panie pośle? Bardzo źródło tych pieniędzy? Ze zastosowania innych europejskich standardów, takich na przykład jak uszczelnienie wypływu gigantycznych miliardów złotych z polskiej gospodarki do zachodnich korporacji, poprzez kreowanie sztucznych kosztów, które zbijają masę zysku. Dobrze, panie pośle, ale pani zadaje pytania, a potem pani przerywa w pół zdania. Dopytuję hipermarkety nie płacą, których banki nie płacą i które wypływają szeroką rzeką z Polski. Nie będziemy się tu mocować. Pytam. Pan mówi o jakichś działaniach, które by na przyszłość dały pieniądze. Ja mówię, skąd pieniądze tu i teraz? Bo wy chcecie poprawkę zgłosić w drugim czytaniu, Solidarna Polska, żeby ta suma była wyższa, ta obiecana przez Donalda Tuska od 2016, żeby ona była już od maja. Więc pytam, skąd te pieniądze miałyby pochodzić? Dwie rzeczy są do wzięcia od razu. W maju będzie wielomiliardowy zysk Narodowego Banku Polskiego. Czysty pieniądz, który się pojawia jako żywa gotówka w rękach ministra finansów. Z tego można wziąć. wziąć. Drugi przykład, 4 miliardy 713 milionów złotych na Funduszu Pracy. Jeżeli mówimy o uzawodowieniu opiekunów sprawujących opiekę nad chorymi dziećmi niepełnosprawnymi, dorosłymi niepełnosprawnymi, to jest właśnie Fundusz Pracy, to jest właśnie uzawodowienie, to jest dokładnie ten cel. Można jeszcze szukać wielu innych możliwości. Polska płaci 2400 zł na każdego więźnia. Więźniów jest prawie 100 tysięcy w Polsce, tyle ile dzieci niepełnosprawnych, a na dziecko żałuje 1000 zł. Odwróćmy to, płacimy więźniom 1000 zł. Nas więźniowie kosztują 1000 zł, a na dzieci więcej. Polska płaci 60 tysięcy złotych miesięcznie na Mariusza Trynkiewicza. Płacimy 60 tysięcy miesięcznie. A to co zrobić z Mariuszem Trynkiewiczem? Jak nie płacić 50 tysięcy złotych na Mariusza Trynkiewicza, co z nim zrobić? Bo powinien być w normalnym rygorze tanim, a nie w takim ośrodku, który, gdzie 10 ludzi mieszka i kosztuje to miliony polskiego podatnika. Tak w praktyce wygląda wykastrowanie przez Donalda Tuska pedofilów, że pedofile żyją za 60 tysięcy złotych miesięcznie. Już nie mamy czasu, chciałam zapytać jeszcze o wasz wniosek dotyczący samorozwiązania Sejmu. Dzisiaj Sejm zdecyduje, posłowie zdecydują, czy w ogóle to będzie w porządku dziennym. Czy ten wniosek jest aktualny w tej sytuacji, kiedy to wszyscy się jednoczą i myślą wspólnie o zagrożeniu, a wy chcecie rozwiązywać Sejm? Wnioski trzeba procedować od czasu do czasu. To jest rodzaj sprawdza. Mówimy wszystkim, czy rzeczywiście chcą nowego rozdania w Polsce, a jednocześnie zadajemy... No ale wy chcecie teraz nowego rozdania w Polsce? Wy jako Solidarna Polska? Ja teraz? Nie wiem, czy ma być dzisiaj. Nie wiem, czy ma być dzisiaj procedowany... No taki jest harmonogram. Jest taki, czy... Ten wniosek, ale widocznie został przetrzymany przez panią marszałek, że dzisiaj nieco stracił na aktualności. Tym niemniej my się nie boimy żadnych konfrontacji. Braliśmy udział w 5 konfrontacjach wyborczych oczywiście. Braliśmy udział 5 razy w wyborach w zeszłym roku i za każdym razem w wyborach lokalnych uzupełniających Podkarpacie 11%, inne miejscowości 14%. Dziękuję. Przekraczaliśmy próg wyborczy. To już słyszałam kilka miesięcy temu. No tak po prostu pan się sam cytuje. Dziękuję bardzo. Cytuję Jacek Kurski, Solidarna Polska. Znowu pan źle zaparkował. Dziękuję bardzo. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa i zawsze ponoszę z tego tytułu odpowiedzialność. Pan? Oczywiście, że tak. I bardzo przepraszam. Zapraszamy do reklamy. Czas na wiosenne porządki. Czas na wiosenną kontrolę twojego Volvo. Tylko od 24 marca do 4 kwietnia kontrola w cenie 50 zł. Dodatkowo tylko teraz w ofercie opon Pirelli. Każda opona jest objęta roczną gwarancją na uszkodzenia mechaniczne. Umów się na wizytę do autoryzowanego dealera Volvo. Czekamy na ciebie już dzisiaj. Ania, świetnie wyglądasz. Chyba spawita nas kilka razy w miesiącu, co? Oj, Iza, nie spawita, tylko skrzypowita. Co ty, nic o niej nie słyszałaś? Lśniące i zdrowe włosy, mocne paznokcie, gładka skóra. Sięgnij po skrzypowite. Aktywną formułę ze skrzypu i pokrzywy wzbogaconą wysoką dawką biotyny. Tylko teraz suplement diety skrzypowita z praktycznym turbanem do suszenia włosów w prezencie. Zapytaj o skrzypowite z turbanem twojego farmaceutę. Skrzypowita. Jesteś piękna. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Nowy album Grzegorza Turnała Czas Błękitu. 15 utworów, w tym 6 specjalnie nagranych i po raz pierwszy wydanych na płycie. Grzegorz Turnał, Czas Błękitu. Płyta z serii Jan Kanty Pawluśkiewicz Antologia. Do kupienia w sklepach muzycznych, salonach Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Poleca Telewizyjna Jedynka oraz Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A ty co robisz? Obrazy impresjonistów należy oglądać z daleka. Z bliska lepiej widać francuską doskonałość. Ty też się lepiej przyjrzyj francuskiej doskonałości Renault. Przyjdź na jazdy próbne, przetestuj silniki Energy i wygraj na loterii Renault Captur. Skorzystaj z rewolucyjnego kredytu 3x30 od ciebie. 10% pokrywa Renault. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Kochanie, kupiłeś pastę Lakalut Active ze szczoteczką Duo Clean w prezencie? Nie było i kupiłem coś innego. Oszalałeś? Tyle razy ci powtarzałam, że Lakalut Active to jedyna pasta, która nam pomaga. A promocja jest tylko teraz. Zmiataj z powrotem i nie wracaj bez Lakalut Active. Podrażnione dziąsła często wyprowadzają cię z równowagi? Sięgnij po Lakalut Active. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Tylko teraz w prezencie szczoteczka Duo Clean z końcówką do czyszczenia języka. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona klinicznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna jest 8:30. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent Chile ogłasza stan klęski żywiołowej w dwóch regionach na północy kraju, najbardziej dotkniętych potężnym trzęsieniem ziemi. W wyniku wstrząsów zginęło 5 osób. W najbliższych godzinach szefowa państwa ma wraz z kilkoma ministrami odwiedzić obszary dotknięte kataklizmem. Trzęsienie ziemi o sile ponad 8 stopni w skali Richtera nawiedziło Chile w nocy naszego czasu. Fale tsunami dotarły do wybrzeży tego kraju po około 45 minutach i miały ponad 2 metry wysokości. Nie wyrządziły jednak większych szkód. Wiceszef Solidarnej Polski zaskoczony, że NATO tak późno zdecydowało się na radykalne kroki w stosunkach z Moskwą. Wczoraj sojusz zawiesił współpracę wojskową z Rosją po tym, jak ta zaanektowała Krym. Jacek Kurski powiedział w Trójce, że to spóźniony sygnał, dlatego że natychmiast po zbrojnej interwencji na Krymie NATO powinno zerwać kontakty wojskowe z Rosją, tak jak to zrobiło po ataku na Gruzję. Lufthansa odwołuje czasowo wszystkie rejsy z katowickiego lotniska. Do soboty samoloty tej linii nie przylecą też do Pyrzowic. W sumie odwołanych zostało 14 lotów na trasie Katowice-Frankfurt. Strajk pilotów niemieckich linii jak dotąd nie wpłynął na ograniczenie lotów z Rzeszowa. Samolot tego przewoźnika wyruszył o 6:10 z portu lotniczego Rzeszów-Jasionka w poranny rejs do Frankfurtu. Na razie nie zostały odwołane dzisiejsze rejsy Lufthansa z Frankfurtu do Jasionki i z powrotem. Piloci Lufthansa chcą strajkować do piątku. Włącznie domagają się podwyżek i przywrócenia przywilejów emerytalnych. Książka dla dzieci ma dzisiaj swoje święto. 2 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci i Młodzieży. Święto przypada w rocznicę urodzin światowej sławy bajkopisarza Hansa Christiana Andersena. Z tej okazji wiele bibliotek, domów kultury i teatrów przygotowuje imprezy promujące literaturę dla najmłodszych. W Koszalinie na przykład uczniowie podstawówek wezmą udział w bajkowej sesji naukowej dotyczącej twórczości Janiny Porozińskiej, czyli znacie to posłuchajcie. Wcielą się w rolę profesorów i wykładowców. I to wszystko w skrócie. Więcej informacji w Trójce o 9:00. Pogodny dzień przed nami, zachmurzy się i może wieczorem popadać tylko na zachodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie spada, temperatura od 7 stopni w Trójmieście, 9 w Elblągu i Ustce, 11 w Warszawie, Radomiu i Płocku, 13 w Tarnobrzegu i Przemyślu, 15 w Wałbrzychu i Jeleniej Górze, do 17 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? Cześć, gdzie jesteś? W sklepie pod blokiem, zaraz będę. O, to super, bo pizza przyjechała, a ja mam tylko dychę w portfelu. Ale ja też nie mam gotówki. To wypłać pieniądze, jak będziesz płacił kartą za zakupy. 20 zł wystarczy. Dobre, gotówka z kasy. Płacąc kartą Mastercard lub Maestro możesz wypłacać gotówkę dzięki usłudze Płać kartą i wypłacaj. Dla bezpieczeństwa każda transakcja potwierdzana jest kodem PIN. Łatwo, bezpiecznie i po drodze. Więcej na mastercard.pl. Bierzemy Rutimax C. Mama mówiła, żeby kupić ten co zawsze. Zaufaj mi, Rutimax C to rutyna i witamina C, która wspomaga naszą odporność. Ale mama! Mówiłam, ale się myliłam. Suplement diety Rutimax C to niezmiennie wysoka jakość. Poproszę Rutimax C. Od teraz wybieram tylko sprawdzone produkty. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jak żelbetonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcy Opel, sami fachowcy. Opel Combo One już za 46 490 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Walk away. 23,5 minuty 9. Krystian Hanke, goście także w studiu. Dziś Bogumił Łoziński, tygodnik Gość Niedzielny. Dzień dobry. Dzień dobry. I Grzegorz Osiecki, dziennik Gazeta Prawna. Dzień dobry. Dzień dobry. No, to zaczniemy od nowego podziału świata. Dzisiaj taki duży tytuł Rzeczpospolitej. Pakt Putin-Obama, nowy podział, który jakby kreśli nową mapę, dzieli Europę. Polska znajduje się po jej dobrej stronie, Ukraina po złej. Co panowie na to? Chociaż na to, to będzie kolejny punkt rozmowy. No niestety to jest prawdopodobne. Nie wiem, na ile ten podział jest świadomy, ale te sygnały, które płyną, działania, które podejmuje NATO, wskazują, że jest to bardzo prawdopodobny scenariusz. Niestety dla nas. A co Polska wspierająca Ukrainę powinna zrobić w takiej sytuacji? No, wspierać Ukrainę, bo tutaj nie ma za dobrych odpowiedzi. To ja po pierwsze mam jednak nadzieję, że ten scenariusz się nie zrealizuje i że podobnie jak to było na jesieni, kiedy się wydawało, że kiedy Wiktor Janukowicz przekręcił wajchę jakby w jedną stronę i chciał Ukrainę związać z Rosją i odseparować od Unii Europejskiej, to Ukraińcy powiedzieli nie, i mam nadzieję, że nadal tak będzie. Oczywiście ja rozumiem, że tak. Po pierwsze, tutaj są jakieś gwarancje ze strony NATO dla Rosji, że NATO nie będzie wkraczało na Ukrainę, tak? Więc przyszłościowo no to takie deklaracje nie powinny padać, tym bardziej, że Rosjanie absolutnie nie wiążą sobie tutaj żadnych rąk. Natomiast to, co my możemy robić, no to próbować wspierać jakby wszędzie dyplomatycznie, gdzie możemy, Ukrainę, jakby działać na jej rzecz, powodować, żeby pomoc unijna była szybka i na czas i żeby była duża. No, próbować wpływać jednak na NATO, żeby powoli rewidowało swój stosunek i nie zamykało drzwi przed Ukrainą przyszłościowo. Ale wiemy, że NATO nie chce drażnić Rosji. No, nie, no wiemy, wiemy. Więc z tego niestety tutaj widać, że na razie Putin jakby jakoś te swoje cele osiąga, bo on zabrał Krym i wydawało się, że będzie miał problem z resztą, no ale jeżeli doszłoby do czegoś takiego, to tego problemu nie będzie miał. Znaczy, no tutaj potwierdzeniem tego może być wczorajsze spotkanie ministrów spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego, w którym z jednej strony były takie deklaracje o dalszym wspieraniu, czyli taki unijny bełkot, dalszym wspieraniu Ukrainy, bo to tak trzeba nazwać, a z drugiej strony, że nie należy eskalować konfliktu. To jest jasny sygnał, że to zaangażowanie no, ma swoje granice. I tak naprawdę są to tylko gesty, które są ograniczone interesami ekonomicznymi. To jest pytanie o Polskę. No właśnie, czy możemy czuć się bezpieczni po tej deklaracji, znaczy, po tych rozmowach, konsultacjach to NATO-skich, trzeba zwrócić uwagę, że rząd Tuska, mimo że macha szabelką, robi dokładnie to, co Unia Europejska. Czyli Polska nie ma samodzielnej polityki wobec Ukrainy i według mnie to jest duży błąd. Polska mówi o sankcjach i wzywa premier Tusk do sankcji Unii Europejską. Polska sama jako taka nie podjęła żadnych, nawet symbolicznych sankcji wobec Rosji. Co więcej, na przykład potwierdza, że będzie rok Rosji w Polsce. To moglibyśmy odwołać, prawda? Wymianę bez... No, przy tej wymianie kulturalnej są już pierwsze takie, no, powiedzmy sobie, niesnaski, które pewnie będą owocować tym, że pewne spotkania będą zrobione. No, ale to jest jakby wątek poboczny. Odwołanie to, czy rok rosyjski w Polsce będzie, czy nie, to już kompletnie jest sprawa tylko i wyłącznie symboliczna i bez większego no, znaczenia. No tak, znaczy, ale, większe znaczenie ruch ma na przykład w obozie Kaliningradzkim. To już... Nie, no większe znaczenie ma, będzie miało to, na przykład, czym będziemy w stanie skutecznie dopilnować, żeby Ukraińcy dostali pieniądze z Zachodu, wspierać Ukraińców, bo jeżeli chodzi o przybudowę państwa, bo tam w tej chwili szykuje się reforma, decentralizacja, no jakby, czy będziemy w stanie robić wszystko, żeby ten kraj stabilizować, bo to, co zadecydowało o tym, że Janukowiczowi się nie udało, no de facto to był proces historyczny, tak? Znaczy nastroje społeczne były, Ukraińcy chcą na Zachód, więc jeżeli ten kraj się ustabilizuje i jakby no, oni będą czuli, że związek z Zachodem da im większe szanse, to nie będzie siły, żeby ich trzymać przy Rosji wtedy. Tylko tu jest właśnie problem, dlatego, że wszyscy porównują sytuację na Ukrainie do sytuacji Polski czy innych krajów Europy Środkowej Wschodniej na początku lat 90. A my jesteśmy jednak 25 lat później i tam jednak Ukraina i ten bunt, który tam powstał, nie był spowodowany tym, że tylko tym, że Janukowicz nie chciał podpisać umowy stowarzyszeniowej. To był też w dużym stopniu błąd przeciwko temu, co się dzieje na Ukrainie, przeciwko korupcji, oligarchiom. I to był błąd ludzi, którzy szukają nadziei. I to wcale nie jest takie oczywiste, że jeśli na przykład Międzynarodowy Fundusz Walutowy obiecał pieniądze, ale dał bardzo twarde warunki. I może się okazać, że ta droga, którą poszła Polska, Ukraińcy ją odrzucą. A czy nowa władza ukraińska ma problem z tymi paramilitarnymi grupami, z prawym sektorem? Czy to będzie jakoś wpływać na, no choćby na ten proces odbudowy, budowy demokracji? Znaczy ewidentnie ma, no bo jakby ten prawy sektor to są organizacje radykalne. Często tam pewnie możliwe, że nawet jakieś grupy przestępcze, czy takie osoby współświadka. A do tego jest to jeszcze wykorzystywane i podbijane, to jest bębenek przez Rosję tak skutecznie, no bo to cała... Leży w jej interesie. Te moskiewskie jakby trąby propagandowe dały właśnie w taką tezę, że tutaj wściekli banderowcy z prawego sektora, którzy zawłaszczyli sobie Ukrainę. Więc no, na pewno to będzie problem, no ale oni przez to muszą przejść. Tylko zastanawiam się, na ile to jest problem rozmuchany przez Rosję i podejmowany przez Zachód, który daje się wciągnąć w tą propagandę rosyjską, na ile to jest problem realny. Oczywiście są te sytuacje, tylko nawet no, bacznie przyglądając się, kiedy te przypadki są wyciągane, to było ich takich sytuacji, w której doszło do konfliktu, do zbrodni, to były trzy chyba bodajże przez ten cały czas, więc no, oczywiście trzeba się zastanowić nad proporcjami. Wczoraj parlament nieufność? Ukraiński podjął decyzję o przymusowym rozbrojeniu. No jest pytanie, bo Ukraińcy i ten parlament, premier zachowują się bardzo racjonalnie w tym wszystkim. Oczywiście są w bardzo trudnej sytuacji, ale jednak te kroki, które podejmują, rozmowy, które prowadzą, no według, znaczy mój zachowanie spokoju, no, to ewidentnie widać, natomiast można wyczuć też taką nieufność ludzi, to znaczy no, my nie chcemy jeszcze iść do domu, rozejść się, bo tak naprawdę chcemy czuwać nad tym, co nowa władza zrobi, tak naprawdę to jest władza tymczasowa, bo wybory prawdopodobnie dopiero będą. I pewnie jeszcze bardziej zdestabilizują sytuację, mając choćby na względzie to, że Julia Tymoszenko też nie zamierza rezygnować. Jakby, może to być jeszcze walka o władzę, która zdestabilizuje całą tą odbudowę. Panowie, wróćmy do kraju, bo od wczoraj, wczoraj był prima aprilis, ale to akurat nie jest żart, przez 4 miesiące, niecałe, będziemy decydować, czy zostać w OFE, czy... Całe. No dobrze, no już niecałe, bo dzisiaj 2 kwietnia. Czy ZUS, czy OFE? Panowie już zdecydowali? Nie pytam jak, bo to może prywatna sprawa, ale pytam raczej o mentik w głowie. Ja powiem szczerze, że wczytuję się w analizy, próbuję coś zrozumieć i powiem szczerze, że tak naprawdę nie jestem w stanie jakoś racjonalnie rozeznać. Widzę uśmiech na twarzy pana redaktora Osieckiego. To coś znaczy? Nie, no to znaczy, że absolutnie to się zgadzam z panem redaktorem, że generalnie to jest decyzja, która nie jest do podjęcia przez obywatela, który ma, dysponuje przeciętną wiedzą. A także jak my przeprowadziliśmy taką sondę po ekonomistach i to było bardzo znamienne, że tam z tych samych przesłanek oni wyciągali zupełnie przeciwne wnioski, czy iść do OFE, czy iść do ZUS-u, więc to także to nie tylko obywatel jakby o przeciętnym o przeciętnej znajomości rzeczy, ale także ekonomista. Tym bardziej, że jakby te kwestie systemu ubezpieczeniowego, no to w wydaniu takim kapitałowym, no to jest potrzebna znajomość rynków kapitałowych, znajomość systemu ubezpieczeń społecznych, jakaś ocena perspektyw demograficznych, także ocena polityczna, to znaczy to, w którą stronę mogą się potoczyć poszczególne rozwiązania. A może zdolności jasnowidzenia po prostu i postawić to wszystko jak na loterii. To jest bardzo, bardzo skomplikowana decyzja, więc pewnie skończy się tym, że do OFE się wybierze stosunkowo niedużo osób. No tak, tym bardziej, że no jednak tutaj rząd zagrał, bo aby się przenieść do OFE, no to trzeba podjąć pewne działania. Nie wszystkim będzie się chciało, nie tak? Nie wszystkim będzie się chciało. To jeszcze jedno pytanie na koniec. Referendum w Krakowie razem z wyborami europejskimi, tak zdecydowali radni miejscy. To pytanie o tę wspólność daty. Pierwsze, a drugie szybko, czy to nie jest tak, bo słuchacze też czasami dzwonią, że cała Polska powinna na ten temat się wypowiedzieć, bo jednak pieniądze z funduszu, pieniądze z budżetu ogólnego też na to pójdą. Podejrzewam, że Kraków będzie miał dużą frekwencję wyborczą, być może największą w Polsce. Tutaj ten wynik będzie zaburzony. No z tego, co wiem, to jednak rząd chce koszty zrzucić na barki samorządu i na barki Krakowa, więc... Aczkolwiek korzyści też będą mieć Polacy. Ja nie wiem, czy te korzyści będą, bo wszyscy mówili o korzyściach z euro. I niedawno słyszałem, były takie analizy, że jednak na przykład ruch turystyczny bynajmniej się nie zwiększył po euro, więc a stadiony raczej są dużym problemem, więc no, też jest pytanie o te korzyści. No, jeśli, są drogi. Jeśli, no, autostradą tak, nad drogi. Morze pojedziemy w no, jeśli wakacje. Korzyścią ma być w końcu przejezdna Zakopianka, to może warto, ale nie za takie pieniądze. Ja też mam podobny pogląd, to znaczy no jednak to jest olimpiada, znaczy euro dotyczyło, beneficjentami było kilka miast w Polsce, tak? W zasadzie cała Polska, łącznie z Krakowem, gdzie były zapasowe, jakby, gdzie tam Anglicy chyba byli, że mieli swoją bazę, tak? Więc, no, a tu rzeczywiście beneficjent byłby na południu, a koszty są stosunkowo spore i też nie ma, jakby jest pytanie, czy przy tych obecnych zmianach klimatu, które my widzimy, to ten zestaw tych budowli sportowych, które miałyby powstać, potem byłby w stanie się utrzymać, więc rzeczywiście to wymaga głębokiego namysłu i takiej decyzji ogólnopolskiej raczej. No zawsze Katar jest. Ale w odwodzie, bo oni zdaje się są w stanie zorganizować każdą imprezę. Znaczy są dwie wyborcze tury i też prezydent Krakowa chyba stawia właśnie jako swój atut. Dziękuję bardzo. Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję. I Bogumił Łoziński, Tygodnik Gość Niedzielny. Byli Państwo innymi gośćmi. Dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Za 12 minut będzie 9. To teraz grupa The Police. Bardzo dobrze. Tak? Ale to i tak powtórzymy. Urywki. Urywki z rozrywki. No dobrze, to teraz możemy powtórzyć. Powtarzamy? Ale bo najpierw, ja nie wiem, czy ja już panu opowiadałem, jakie ogłoszenie zawisło kiedyś w jednej ze szkół muzycznych. Student szukający pracy napisał, cytuję, zagram wszystko bez próby za stówę. Naprawdę, to ja powtórzę. Ależ to są nerwy. Jaka nerwy, odpowiedzialność. Tak. Praca w urywkach z rozrywki daje mnóstwo przyjemności i satysfakcji, ale jakie to są nerwy. Najbardziej stresująca jest świadomość, że nie wolno się powtórzyć. Choćby żart był najinteligentniejszy, przezabawny, musi być jednorazowy. Nie wolno dwa razy opowiedzieć tej samej anegdoty. No taka jest specyfika tej pracy. Ale czy słusznie unikamy powtórzeń? Czy nie zmagamy się tym z naturalnym porządkiem świata? Przecież wszystko dookoła jest cykliczne. Wschody i zachody słońca, pory roku, konieczność rozliczenia z fiskusem. Kiedy podziwiamy zachód słońca, jesteśmy wzruszeni. Chociaż widzieliśmy to zjawisko setki razy, ale jak ktoś opowie drugi raz ten sam dowcip, mówimy: znam, znam, słabe, żart z brodą. Na powtórzeniach opiera się nie tylko porządek świata. Największe przeboje muzyki są utworami wpadającymi w ucho właśnie dzięki powtórzeniom. Oto jak genialnie powtórzenia zastosował Mozart. Gram dźwięk A. Powtarzam go. Teraz E. Jeszcze raz. Dwa razy fis. I E na końcu tylko raz, żeby nie było nudno. No i dalej. Dwa razy D. Cis. H. Patent z pojedynczym dźwiękiem na końcu frazy też jest powtórzony. No i tak powstał przebój. Kolejny przykład. Tym razem kompozytor Beethoven zastosował powtórzenie trzykrotne. Cały motyw oparty na powtórzeniu powtórzył. Wróćmy do Mozarta. Pierwszy motyw Marsza Tureckiego sprawia wrażenie pozbawionego powtórzeń. Nic tu się nie powtarza, ale posłuchajmy dalej. Melodia znajoma. No i jeszcze dwa razy. No a tu to już w ogóle. Wszystko pisane metodą copy-paste i to na długo przed wynalezieniem komputerów. Żeby Państwa nie zanudzić niekończącymi się przykładami, postawię tezę. Każdy utwór, każda piosenka, która jest przebojem, oparta została na powtórzeniach. Jest grupa ludzi, która nawet mówi w sposób przebojowy. Sam, kiedy jestem czymś szczególnie przejęty, zaczynam stosować tę metodę. Szanowni słuchacze, czy uda się przenieść zasadę stosowaną z powodzeniem w muzyce, zasadę powtórzeń, do świata żartu? Mam nadzieję, że tak. Przecież każdy z nas, słysząc drugi raz ten sam dowcip, czuje się znacznie swobodniej, wiedząc już kiedy należy zacząć się śmiać. Państwo będą swobodniejsi, artyści, rozśmieszacze nie będą zestresowani, żyjąc pod ciągłym pręgierzem premiery. No to na koniec, bez nerwów, opowiem Państwu świetny żart. Oto jakie ogłoszenie wywiesił student szukający pracy. Cytuję: zagram wszystko, bez próby, za stówę, pan nabija. Dwa, trzy. Zapomniałem co dalej. Raz, dwa, trzy, cztery. Filip Jaślar, bardzo dziękujemy. Pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Powodzenia. Dziękuję. Życzymy. I mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Maja Borkowska i Marcin Łukawski. Nagrało się? Nie, musimy powtórzyć, Filip. Au! No. We'll be right back.